हो रही है खूब, तभी तो आज हम तक दीन पहुँचा है, मेहनतों से तो आया सब, बुजुर्गों की तबली जमात वालों की। देख हो गया अभी है, गला ख़राब होना अल्लाह के इख्तियार में है, नजाय से गला बंद कर दें, मकसद बयान नहीं है, याद रखिएगा। कोनू मास सादिकीन, हजवाजत से सुनते रहते हैं, आप लोग भी सुनते रहते होंगे जो आपके पास क्लिप्स आते रहते हैं ना, कुछ क्लिप्स अच्छे आते हैं कुछ गंदे भी आते हैं, गंदे क्लिप्स को सुनना ही नहीं चाहिए, वहीं से वहीं डिलीट मार के भगा देने चाहिए। तो मेरी गली में क्यों आ गए गंदे आदमी? हजरत के बयान तो आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, मगर और भी कुछ आ रहा है, गंदे दोस्त तो गंदी चीज़ें भेजेंगे, गंदे लोग गंदी दावतें देंगे, अच्छे लोग अच्छी दावतें देंगे, हमें गंदी दावत को एक्सेप्ट नहीं करना, लात मार देनी है। हजरत वाला का शेर है, ठुकरा दिया वो गम जो गमे जावेदा ना था, ठुकरा दिया, ठोकर मार दी मैंने ऐसे गंदी चीज़ को, जानी और बदफेली वाली चीज़ को मैंने ठोकर मार दी। क्या दिखा रहे हैं, सेक्स दिखा रहे हैं? छोड़ो मत देखो, गंदी वीडियोस भेज रहे हैं ना वो आपको, आप क्यों देखते हैं, अल्लाह क्यों नाराज़ करते हैं?